Բարև սիրելի մանուկներ ու պատանիներ, մեծեր ու փոքրեր, մեր մշտական ու նոր ընկերներ, ձեզ հետ լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիոհանդեսն է, ձայնասրահում մենք ենք Արթուրն ու Հեղնարը։ Մենք ողջունում ենք բոլորին, ում հետաքրքրում է երեխաների գեղեցիկ աշխարհը, ովքեր անում են հնարավորը նրանց առօրյան հետաքրքիր ու գունեղ դարձնելու համար։ Հեղնար, սիրելի տարեկիցներ, երևի բոլորդ կհամաձայնեք, որ ամենաթանկ բանը ժամանակն է։ Այն մենք չենք կարող վերադարձնել և այստեղից եզրահանգում, ժամանակը պետք է հնարավորինս ճիշտ օգտագործել։ Իհարկե, համամիտ եմ Դավիթ, հենց դրա համար էլ անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր րոպե օգտագործել նոր բան սովորելու համար։ Բարեբախտաբար մեր սերնդի համար ստեղծված են բոլոր պայմանները։ Գործում են տարբեր կրթամշակութային կենտրոններ, որտեղ հնարավոր է զարգացնել նախասիրությունները։ Մեր նախորդ թողարկմանը պատմել էինք Շուշիի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնում գործող դիզայնի խմբակի մասին, իսկ այսօր կծանոթանանք Ասմունքի խմբակի սաների հետ, ովքեր նույնպես մեծ սիրով են հաճախում կենտրոն, մասնակցում միջոցառումների, սովորում ճիշտ առոգանությամբ կարդալ, նաև արցախյան բարբարով հեքիաթներ են ուսումնասիրում, խոսքը տանք նրանց։ Ալեքսանյան Աննե Սեյրանի։ Ես 2 տարի է հաճախում եմ խմբակ եւ շատ գոհ եմ, ես ուրախ եմ, որ այսպիսի կենտրոն կա եւ մենք հաճախում ենք այստեղ, որ երեխաները հաճախում են այսպիսի գեղեցիկ խմբակներ։ Ընդ որում հիմա արդեն նոր շենքում եք։ Նոր շենք տեղափոխվելու նույնպես ինչ որ գուցե պարտավորեցնող է եւ ուրախալի է, չէ՞։ Այո, շատ ուրախ եմ, որ այս նոր շենք կա, որովհետեւ հին շենքում սենյակը շատ փոքր էր, իսկ այստեղ մեծ է եւ մենք կարողանում ենք մեր փորձերը հանգիստանել։ Ու նաեւ ավելի պատասխանատու է, չէ՞։ Բացի ավելի հիանալի լինելուց, մենք այստեղ ավելի շատ ժամանակ ենք ծախսում եւ ավելի շատ նոր բաներ ենք սովորում եւ ավելի պատասխանատու։ Այս 2 տարվա ընթացքում երևի ահագին գիտելիքներ է ստացել, ահագին բան է սովորել, նաև ես տեսնում եմ գիրքը արցախյան բարբարով, բարբարներ է ստանոթանում։ Այս գրքի անունը երգինքան իրեք խնձոր վերինգավ, ու 10 խրատ։ Հեքիաթագիրք է գրված արցախյան բարբարով։ Արցախյան բարբարով, գրել է Թամարա Հայրապետյանը, գնացել շատ գյուղերով շրջել է, և այդտեղի պատմությունները գրի արել։ Հիմա պատրաստում ենք աշնան Տոնին, աչքապես տղան ու թագավերը եւ Հարամպենը Օդվելջ։ Այս հեքիաթները պատրաստում։ Եվ ոսկե աշունին մենք պետք է այդ բեմադրությունը ներկայացնենք բեմում։ Իսկ ուրիշ ներկայացումների դու մասնակցել ես, դերեր ունեցել ես։ Ես կերտել եմ Արև դերը, ծիածային թագավորություններ, եւ մենք այնտեղ մարդկանց սովորեցրեցինք, որ պետք է ամեն ինչ լինի գույնզգույն, այլ ոչ թե սևը։ Հեքիաթներում միշտ ասում են, որ բարին հաղթում է չարին, եւ այս հեքիաթում էլ նույնը տեղին ունի։ Ցավ, բարին հաղթեց չարին։ Ինքը դրան հավատում ես։ Այո։ Իսկ կյանքում կիրառում ես։ Այսինքն կյանքում նկատի ունեմ, ինչ պետք է անել, ինչպես պետք է ապրել, չէ՞ որ հեքիաթների մեջ իմաստնություն կա շատ։ Այո։ Եվ սովորեցնում են հեքիաթները այդպես ապրել, ոչ միայն ընթերցել ու անցնել, չէ՞։ Այո, հեքիաթները նաև մարդկանց սովորեցնում են ճիշտ ապրելակերպը եւ ինչ որ բան են ուսուցանում։ Հեքիաթներից կարևորագույն բանը, որ սովորել ես, ո՞րն է։ Որ պետք է միշտ պատասխանատու լինել եւ ամեն մեկը իրեն կարողացածի չափով օգնի իր ընկերներին։ Իսկ քո տարիքի երեխաներին, ովքեր ասենք դեռ չեն կողնորոշվել, ինչ խմբակ ընտրել, ինչ կմաղթեիր։ Կմաղթեի, որ նրանք ընտրեն թատերական խմբակը, որովհետև մենք այստեղ սովորում ենք շատ հիանալի բաներ եւ արտասանությունն է մեր ավելի զարգանում, մեր բարապաշարն է ավելի զարգանում եւ դպրոցում էլ դրանք պետք է լինում։ Թովմասյան Սոֆի։ Ես եղել եմ ծիածանի թագավորության մեջ կանաչ գույն։ Քեզ դուր է եկել ներկայացումը։ Այո։ Դու ինչ ես սովորել այդ ներկայացումից։ որ միշտ բարին հաղթում է չարի։ Սոֆի, դու ինչ կասես, քեզ ինչն է գրավում այս խմբակում։ Ինձ թատրոն տանն է հետաքրքիր, դերերն է հետաքրքիր, այստեղ շատ հետաքրքիր է, մենք ծանոթանում ենք հեքիաթների, հերոսների, պատրաստում ենք միջոցառումների, միջոցառումներին մենք դերեր ենք տանում։ Դու արդեն ունես կերտած դերեր, Սոֆի, ինչ դեր ես կերտել։ Ծիրացան թակավությունում, ես եղել եմ նարանջագույն գույն։ Այդ գույնը ինչ-որ բանով առանձնացել է, դու ինչ ես հիշում այդ ներկայացումից, ինչ ես ասել։ Նարանջագույնը պայծառ է, կյանք պիտի պայծառ լինի, գեղեցիկ լինի, չպիտի կյանքը սև լինի, պիտի ունես գույն լինի։ Դաշտերդ մի հաց լինի, դռներդ միշտ բաց լինի, դուք հացի վերևից մի նայեք, դուք հացը գլխից վեր պահեք, սեղանին ինչ է որ լինի, հացի են խոնար մնացեք։ Եթերում Լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիոհանդեսն է։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Մենք ուզում ենք, որ այն լույսի պտույտը, որը փոխանցում ենք ձեզ, չդադարի, և դուք այն փոխանցեք ուրիշներին, թող ոչ մեկը լույսի ու ջերմության կայեք չունենա։ Իհարկե հեղնար, բոլորի համար շատ կարևոր է մտերիմներից ստացած ջերմությունն ու խորախուսանքը, պարզապես բարի ժպիտը, կարծում եմ եկել է մեր հյուրասրահի դռները բացելու ժամանակը, իսկ այնտեղ այսօր Նանա Հայրումյանն է, սովորում է Աշոտ Ղուլյանի անվան համար 2 հիմնական դպրոցի 7-րդ դասարանում, շատ լուրջ ու նպատակասլաց աղջիկ է։ Եվ ամենակարևորը, որ ժամանակը ճիշտ տնորինելու շնորհիվ ամեն ինչ հասնում է, եւ դասերը սովորել, եւ խմբակներ հաճախել, եւ գեղարվեստական գրականություն ընթերցել։ Համոզված ենք, մեր հյուրից այսօր շատ բան կսովորեք, սիրելի երեխաներ։ Նանա, ուրախ ենք ծանոթանալ, մեր ընկերները նույնպես ինստում է, և իհարկե դպրոցը քո Աժմյան Առորիայի կարևորագույն մասն է կազմում, ինչ առարկաներ ես շատ սիրում, ինչ հաջողություններ ունես դպրոցում։ Ցանկանալի նշել, որ դպրոցում մեզ շատ են ծանրաբեռնում, և դասերը տանը շատ-շատ են։ Շատ եմ սիրում օտար լեզուները, ինչպես նաև հայոց լեզու առարկան, պատմություններն եմ սիրում, հայոց պատմությունը, նաև սիրում եմ նկարել։ Նշեցիր, որ ծանրաբեռնված է ծրագիրը, իսկ ժամանակ մնում է դպրոցից դուրս ինչ-որ նախասիրություն զարգացնելու համար։ Այո, հաճախում եմ բարի խմբակ, մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնում, ինչպես նաև Թումո տեխնոլոգիական կենտրոն։ Շաբաթ հաճախում ենք մեկ անգամ, եւ այդտեղ առօրյան նույնպես շատ հետաքրքիր է անցնում, սովորում ենք տարբեր համակարգչային խաղերի ստեղծում, ուլտերի ստեղծում։ Ուղղություններից ո՞րն է ամենաշատը քեզ հոգեհարազատ։ Նախ ցանկանում եմ նշել, որ 3 ամիս մենք բոլորը սովորում ենք, հիմա ես գտնվում եմ այդ շրջանում, 3 ամիս ամեն ինչ ուսումնասիրում ենք, վարժանքներ են կատարում, որից հետո ցանկանում եմ ընտրել լուսանկարչություն բաժինը, ինչպես նաև մուլտերի ստեղծում։ Այդ 3 ամիսը ընդհանուր գիտելիքների ստացման շրջան է։ Կատարում ենք տարբեր վարժանքներ այնտեղ, 3 փուլից կազմված։ Հետաքրքիր է իհարկե, որպես եւ նորույթ, եւ հետագայում հեռանկարներ ունեցող մասնագիտություն, լուսանկարչությունը հնարավոր է, որ մասնագիտություն դառնա, թե ընտրել ես այլ մասնագիտություն։ Ոչ, ես դեռ չեմ որոշել, ինչ մասնագիտության պետք է գնամ, ինչ եմ դառնալու, սակայն ցանկանում եմ դառնալ հաղորդավարի։ Նանա, եւ դասերը, եւ զբաղվածությունը դասերից դուրս, որն է գաղտնիքը հասցնելու, եւ լավ սովորել, եւ զարգանալ։ Եթե ամեն ինչ ժամանակին երտեղը անենք, եւ մեր առօրյան դասավորված լինի, ամեն ինչ էլ ծնվում է, թե կհասցնենք։ Քանի որ դու կազմակերպված աղջիկ ես, ինչպես երևում է, դու կարծում եմ հասցնում ես նաեւ ընթերցել, ինչը շատ կարևոր է, եւ դպրոցում, եւ դպրոցից դուրս։ Ասեմ, որ ընթերցել եմ Հարի Փոթերի մասի գիրք, ինչպես նաեւ գեղարվեստական գրականություն եմ ընթերցում, եւ իմ ամենասիրելի գիրքը դա Հարի Փոթերն է։ Ինձ ցնցել է այդ փաստը, եւ այդ գիրքը, այսպես ասած, ֆանտաստիկ է։ Ամեն ինչ հասկանում ես, ամեն ինչ շատ լավ է նկարագրված, եւ երբ գիրք ես կարդում, այնուհետեւ ֆիլմը դիտում, ամեն ինչ այդպես ավելի լավ ես պատկերացնում, ավելի լավ ես հասկանում իմաստը։ Իդեպ ուզում եի հարցնել, համադրել ես գրքի ընթերցանությունը ֆիլմի դիտումը։ Սովորաբար ճիշտ նշեցիր, ավելի լավ է գրքին ծանոթ լինես, հետո նայես ֆիլմը, որովհետև ֆիլմը նայելուց հետո շիրքը դժվար է ընթերցել։ Մինչ այդ ես դիտել եմ այդ ֆիլմը, ոչինչ չի հասկացել համարյա, չի հասկանում նրանց այդ բոլոր խոսքերը, սակայն գիրքը կարդալուց հետո ամեն ինչ պարզ էր ինձ համար եւ ավելի հետաքրքիր էր նայել ֆիլմը։ Որտեւ գրքի ընթերցանության ժամանակ դու ժամանակ ունես խորանալու, հասկանալու, այնուհետև երբ նայում ես ֆիլմը, երևի արդեն ամեն ինչ ճանոթ է, որոշակիորեն հեշտ է։ Ֆանտաստիկայի ժանրից է, երևի վառ երևակայություն ունես, եթե քեզ դուր է գալիս։ Ես այդ ամենը պատկերացրեցի, այնուհետև ֆիլմը դիտելից ավելի հետաքրքիր է դառնում, անընդհատ ուզում ես դիտել, կարդալ։ Համաձայն եմ, որ գամում է հեռուստաէկրանին կամ գիրքը չես ուզում ձեռքից բաց թողնել, ընթերցում ես, բայց անհավանական է այնուամենայնիվ։ Ինչ որ հավատի մաս կա այդ ամենի հանդեպ։ Դա շատ համոզիչ է, եւ ես նույնիսկ հավատում եմ, որ գոյություն ունի մի այլ աշխարհ, որտեղ նկարագրված է այդ ամենը, որ գոյություն ունի Հոգվորտս, եւ երազանքն է ուղղակի լինել Հոգվորտսում։ Այսօրվա Քեմբրիջ համալսարանում ունես սիրված հեղինակներ, որոնց ստեղծագործությունը ընթերցում ես, վերընթերցում ես, գուցե ասենք լինում է, չէ, երբ ինչ որ գիրք ես ընթերցում, մեկ տարի հետո կամ ինչ որ ժամանակից ցանկանում ես վերադառնալ ու ավելի լավ ես հասկանում։ Ճիշտ ասած, մենք այս տարի ենք սկսել ուսումնասիրել հայ գրականությունը, եւ իմ սիրելի գրողներից են Չարենցը, ինչպես նաեւ Սևակը, Աքսել Բակունցը։ Սևակը մի քիչ դժվար ըմբռնելի է երևի դեռ։ Ինձ զարմացնում է, թե ինչպես են այդ ամենը կարողացել գրել, զգացել է այդ ամենը։ Իհարկե առանց գալու հնարավոր չէ ստեղծագործել։ Նանա, ըստ երևույթին դու նաև ընկերներ ունես, իջնում ես բակ ազատ ժամանակ, եթե իհարկե լինում է այդ ազատ ժամանակը, զբոսնում ես, ուրիշ ինչով ես սիրում հագեցնել առօրյան։ Երբ օրինակ դասերս լինում է օր, երբ շուտ եմ վերջացնում, սիրում եմ գուաշով նկարել, ջրաներկով նկարել, ինչպես նաև տարբեր սիտկոմներ դիտել, Full House, Domino եւ այլն։ Բակ գնալու ժամանակ չունեմ, օրը շատ հագեցած է անցնում, եւ ես 5-րդ դասարանից սկսած սկսվում է ծրագիտարական դասարաններում շուտ հասցնում էի, գնում էի բակ խաղալու, սակայն արդեն երբ օրը հագնում է այն մենքերբ եւ չես հասցնում բակ չնել խաղալու, ճիշտ ասած դա ողջունելի չէ, որ չեմ հասցնում գնալ բակ խաղալու, շատ կուզեի ժամանակ լիներ, դե բայց հիմա այնպեսի ժամանակաշրջան է, երբ պետք է գիտելիքներ ստանաս։ Այնուամենայնիվ, եթե նույնիսկ չես իջնում բակ, ընկերներ ունես։ Այո, ունեմ, թե դպրոցական, բակում ինչպես նաև ունեմ։ Խմբակներում, այո, խմբակներում նույնպես ունեմ ընկերներ, եւ ասեմ, որ շատ եմ սիրում լինել ընկերական շրջապատում, այդպես սիրում եմ, որ ընկերներով գնում ենք ինչ-որ ֆիլմ ենք դիտում կամ հետաքրքիր բաներով ենք զբաղվում։ Օրինակ քննարկում եք, եթե համատեղ ֆիլմ եք դիտում կամ ինչ-որ գիրք եք ընթերցում։ Այո, օրինակ դպրոցում մենք միասին հավաքվում ենք, օրինակ եթե պարապելու բան է լինում մեղումոր ցույցի համար կամ կենգուրու, հավաքվում ենք, զբաղվում ենք այդ ամենով եւ շատ հետաքրքիր անցնում, ասեմ, ինչպես նաեւ ֆիլմեր ենք դիտում եւ հետո այդ ամենը քննարկում։ Նանա, իսկ ընկերների մեջ ի՞նչն ես կարևորում։ Ես ընկերության մեջ կարևորում եմ հավատարմությունը, ազնվությունը, ընկերասիրությունը եւ ամենաբարձր արժեքը ինձ համար պետք է ազնիվ լինես ընկերների հետ եւ պետք է վստահել բոլոր գաղտնիքները, պետք է վստահես քո ընկերներին։ Իհարկե պետք է վստահել, բայց նաև բոլորը պետք է դա հասկանան։ Ես ունեմ մի մոտիկ ընկերուհի, որին ցանկացած գաղտնիք վստահում եմ։ Նրա անունը Լիլիթ է եւ նրան շատ եմ վստահում։ Ցանկացած գաղտնիք ես նրան վստահում եմ, ինչպես նաև նա, եւ մենք շատ ազնիվ ենք միմյանց հանդեպ։ Այսինքն մեկ հոգի, ու Լիլիթ վստահում եւ 8 տարի նայում ընկերուհին է։ Այդ պատճառով էլ ես նրան Լիլիթին վստահում եմ։ Դա շատ ողջունելի է իհարկե։ Տաստված, որ ձեր ընկերությունը շարունակվի։ Նանա, իսկ տանը ինչով է սիրում զբաղվել։ Գուցե փոհանոցում ես օգնում մայրիկին։ Այո, օգնում եմ մայրիկին, եւ ինչպես նաեւ շատ եմ սիրում պատրաստել։ Մենք տեխնոլոգիա առարկայից տարբեր ուտեստներ ենք պատրաստում եւ վերջում էլ մրգերի ձևավորում էր վերջերս։ Ձևավորեցինք գեղեցիկ խմբերով ենք աշխատում, որպեսզի ավելի հարմար լինի։ Պատրաստել ենք տարբեր աղցաններ, ինչպես նաեւ անցած տարի պատրաստել ենք պիցա, որի դեպ շատ համեղ էր ստացվել։ Տեխնոլոգիա առարկային վերջացնում ենք այդ բաժինը եւ արդեն կարպետագործություն, գորգագործություն ենք անցնում։ 1 տարի ես հաճախել եմ կարպետագործության եւ դա շատ հայկական է։ Այնտեղ մենք նաեւ գործագործություն ենք սովորել, սակայն կարպետագործությունը ինձ ավելի շատ է դուր եկել։ Իհարկե շատ լավ է, երբ զուտ հայկական ինչ որ բան եք սովորում եւ կարողանում սեփական ձեռքերով պատրաստել, անել, սեփական դասկահը տանը, որտեղ ես պատրաստում եմ տարբեր իրեր, օրինակ դրոշակներ եմ պատրաստում, որից հետո մագնիսով դրան կարողանում ենք օհանոցում ամրացնել սեռնարանին։ Շատ հետաքրքիր է։ Իմ ծնողները ինձ միշտ ասում են, որ ժամանակը անգին է։ Ես փոքր ժամանակ այդ ամենը չէի հասկանում, եւ ժամանակը շատ շուտ անցնում էր, իսկ հիմա, երբ արդեն ցանրաբեռնվածությունը կա, շատ է հասկանում եմ այդ բառերի արժեքը եւ իրոք որ ժամանակը անգին է։ Ամեն ինչ գոյություն ունի, ամեն ինչ կա, սակայն պետք է ժամանակը խնայողաբար օգտագործել, որպեսզի ամեն ինչ կարողանանք տեղին հասցնել կատարել։ Նանա, համացանցից իսկվում է օգտվում ես։ Հետաքրքիր է, ինչի համար։ Արդեն ես խաղեր չեմ խաղում, այսպես ասած, եւ քանի որ ես հաճախում եմ Թումո կենտրոն, այնտեղ նույնպես համակարգչով զբաղվում ենք, շատ հետաքրքիր անցնում, սակայն տանը, երբ օրինակ ուսուցիչները հանձնարարում են ինչ որ մի նյութ անել, օգտվում ենք համացանցից, ինչպես նաեւ համացանցից օգտվում եմ տարբեր հետաքրքիր ֆիլմեր դիտելու համար եւ այլ տարբեր նպատակներով։ Նանա, նշեցի, որ հաղորդավար ես ուզում դառնալ, իսկ այդ մասնագիտության նրբություններին որոշակիորեն ծանոթ ես, ինչպեսին պետք է լինես, ինչ պետք է անես։ Այո, գիտեմ, որ պետք է ամեն կերպ փորձես այնպես անել, որ հեռուստադիտողը քեզ համագրի եւ դու գտնես ավելի լավ հաղորդավար, ավելի ջերմ պետք է վարել, այսպես ասած, հաղորդումը, որպեսզի կարողանաս արժանանալ հեռուստադիտողների համակրանքին։ Բայց այդ պետք է լավ բառապաշար ունենալ։ Այո, պետք է լավ սովորել, դրա համար իմ ծնողները ինձ միշտ ասում են. Լավ սովորիր, քանի որ այն ամեն մի մասնագիտությունում պետք է գալիս գիտելիքները, եւ հատկապես հաղորդավար լինելու համար գիտեմ, որ պետք է գալիս օտար լեզուների իմացությունը, քանի որ եթե օրինակ օտար երկրներից հյուրեր են ժամանում, դու պետք է կարողանաս այդ լեզուներով խոսել նրանց հետ եւ թարգմանել, որպեսզի հեռուստատողին այդ ամենը հասկանալի լինի։ Նաեւ բառապաշարը պետք է ունենալ, պետք է բառապաշար ունենալ, որպեսզի կարողանան գեղեցիկ բառերով եւ տեղին օգտագործված, այո, վարել հաղորդումը։ Դրա համար էլ պետք է շատ ընթերցել։ Շատ ընթերցել եւ լավ սովորել։ Ես իհարկե ողջունում եմ քո բոլոր նախաձեռնությունները եւ լավ սովորելը եւ այն ամենը, ինչ դու քո կամքով գիտակցելով կարեւորը անում ես, եւ հաջողություններ ենք մաղթում։ Կցանկանայի լսել նաեւ քո խորհուրդը քո տարեկիցներին, ինչպես հագեցնեն օրը եւ ինչպես տեղին օգտագործեն իրենց ժամանակը։ Նախ եւ առաջ ցանկանում եմ իմ բոլոր տարեկիցներին ասել, որ այս տարիքում պետք է հասցնել ժամանակը տեղին օգտագործել, եւ պետք է հասցնենք դասերի հետ համատեղել եւ զվարճանքը, եւ պարապմունքները, եւ դրա համար պետք է ծրագրավորված օր ունենալ, ժամանակին ամեն ինչ անել, օրինակ դասերի համար պետք է հատկացնել, ասենք 3 ժամ, 2 ժամ, եւ այնուհետեւ պարապմունքների համար, ֆիլմեր դիտելու համար ամեն ինչը պետք է իր ժամանակը ունենա, որպեսզի կարողանանք մեր օրը հետաքրքիր անցկացնել։ Շնորհակալություն, Նանա, մեր հյուրասրահում հյուրընկալվելու համար եւ խորհրդի համար, եւ քեզ հաջողություններ բոլոր բնակավարներում եւ քո նպատակասլաց բնավորությունը, կարծում եմ, կօգնի քեզ եւ կհասնես բոլոր նպատակներիդ։ Շնորհակալ եմ ինձ հյուրընկալելու համար եւ հուսով եմ, որ կհասնեմ իմ երազանքին, իմ նպատակներին, եւ ձեզ նույնպես հաջողություն եմ մաղթում։ Բոլոր մնաց, ովքեր այսօր միացան մեզ, հիշեցնում ենք, որ եթերում լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիոհանդեսն է, երաժշտական դադար ենք հայտարարում, ռոպեներ անց կվերադառնանք տաղավար։ Կան երազներ, որ մեզ հետ ծնվում են, վառ հրաշքներ, որ հավետ հիշում են, շատ եմ նման պես մեծ մոգի, կպատմեմ հեքիաթ բարի։ Բարը ու կկանչենք մեր համերգին, որ ուրախ բանամ կա։ Ապտույտն է եթերում։ Այժմ մեզ ընկնդրող բոլոր ծնողներին ենք առաջարկում ուշադիր լինել։ Մեր երրորդ էջում կխոսենք այն մասին, թե ինչ անել, երբ երեխան չի ցանկանում քնել։ Լոգանք, ընթերցանություն եւ բարի գիշեր, սա պետք է լինի ոչ միայն երեխայի, այլև ընտանիքի բոլոր անդամների օրվա ավարտը։ Բայց ոչ միշտ է այդքան հեշտ։ Այս հերթականությունը խախտվում է, երբ երեխան չի ցանկանում քնել, ուղաց է լինում, մղավում է, զայրացնում է ծնողներին։ Ինչ անել, որ երեխան ինքնակամ քնի։ Նախ երեխան չպիտի կարծի, որ նա գնում է քնելու, որպեսզի հայրիկն ու մայրիկը միայնակ ֆիլմ դիտեն, թե են զրուցեն։ Նա պետք է կարծի, որ բոլորը քնելու են իր հետ միասին։ Ոչ միշտ է հնարավոր, բայց երբեմն անհրաժեշտ է, որ երեխային քնեցնեն մայրիկն ու հայրիկը միասին։ Մինչև քնելը երեխային մի քիչ ժամանակ տվեք հանգստանալու։ Նա պետք է զրուցի ձեզ հետ, պատմի իր օրվա մասին, թե խմի ձեզ հետ միասին։ Ոչ մի դեպքում թույլ մի տվեք երեխային քնից առաջ ակտիվ խաղալ կամ հեռուստացույց դիտել։ Մի սպասեք, որ երեխան պարկելուց անմիջապես հետո քնի։ Սովորաբար մենք քնում ենք անգողին մտնելուց 10-15 րոպեի ընթացքում։ Երեխային ասեք, որ երեկոյան այսին ժամին պետք է քնի։ Ցույց տվեք ժամացույցի վրա այդ ժամը որն է։ Դա նրա մոտ կառաջացնի ժամանակի զգացողություն։ Թույլ տվեք երեխային իր հետ անգողին տանել նաև իր սիրելի խաղալիքը։ Մի քանի օր անընդմեջ երեխային լողացրեք ու քնից առաջ կարդացեք։ Գործողությունների այս հերթականությունն իր մոտ կամրապնդվի եւ օրգանիզմը կվարժվի այս ռեժիմին։ Քնից անմիջապես առաջ չի կարելի ընտրել, ուտելուց անմիջապես հետո դժվար է քնել, սնվելուց հետո օրգանիզմը պետք է մի փոքր հանգստանա։ Երեխայի օրը պետք է հագեցած լինի, երեկոյան նա ինքը կցանկանա քնել եւ հանգստանա։ Այսօր այսքանը, սիրելի մեծը փոքր ընկնդիրներ, հուսանք ձեր ժամանակը մեզ հետ հետաքրքիր անցավ, իսկ օրվա թողարկումը պատրաստել են խմբագիր Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը և հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դուլուխանյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։